أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. صدق الله العلي العظيم. ده آياتنا ده قرآن الكريم ده سورة النساء د یو سلو یو دیرشم آیات څوانه سه تر یو سلو څلور دیرش آیات پورې د دغو ګردو آیاتو مضمون چې دی هغه دا مخکې چې کوم احکام تیر سوي دي شپږ ویشت حکمه موږ ویلي وه، غټ غټ په دا بغل کې نو کوشنې ډېرې خبرې راتلې د سورة النساء څخه. د هغو احکامو د امتثال معنی تابعداري په یو شي کې د یو چا د خبرې او هغه خبرې عملي کول. نو د هغو احکامو د عملي کولو د منلو دپاره تاکید فرمایي چې چاره نه لرې، که یې بیا د هغه په چارې که یې په خپل ځان باندې منې خو بیا د شکه وتلي اجرا چې که دې نه وکړه ګناهکاره یم. نو د ګرده دغه آیاتونه چې ما تلاوت کړه د رکوع تر پایه مضمون یې دغه دی، تاکید دی د امتثال. امتثال تابعداري په دغو احکامو کې د الله عز وجل ته بیا تابعداري کوي. دا په پنځه طریقې سره کوي. نو نو دا یې ربط خود ما قبل سر سوچ مال دا آغا دا پار دا امتثال تایید کی ترجمه تا چه راس مال پا جه ترجمه کی بیده زای پر زای در شایمه چه دا تاکید نو سنگه کی دو غو احکام دا عملی که ولو دا پار پا پینزه طریقه. اول دوار علاو تالا خپل پاچهی بیانهی چیز پاچایم پاچا چه پر رایت بانی کم حکم وی که خوچاره نلر خلق ببارکی برای بچا سب امر کرید. نو تیسی شروع تا دا ترجمه گوری ولله الله عز و جل رما طول هغ فی السماواتی چه پاسمانو که دی پاسمانو که که جنتون ندی که دا لوری لوری مرتبی دی که دا ملائکه دی دا ارس ارس شیان چه پکشی که دی که عرش دی که کرسی دی که ار مخلوق چه التسته طول دا چه دی دا الله دا پار دی. ایمی مالک الله دی، ایمی خالق الله دی، ایمی متصرف الله دی. نو دا سونه غط بچی دی. و ما فی الارض او اگر ټول شان چې په دې مځکه کې دي چې کوم کائنات موږ پیژندلي دي او کوم چې موږ د علم د باندې دي په دا دنیا کې نه دي. داسې انسانان چې اخته دي چې خدا الله نوی نوی مخلوق کشف کی دادی دادی دادی دادی سړی چې علم ودرېدي نور پسې راسي، چې علم ودرېدي هغه نور پسې راسي. خداګر ده چا دي دا هم د الله دي ملکن و خلقن و تصرفن کرد. نو دا دونه غټه پاچې ده چې په اسمانو کې چلیږم په دې مځکو کې. نو خو چې یوازې د مځکې د یو علاقې د کوچنۍ علاقې بچای چې امر وکړي چې څوک یې نه مني برای وایي دا عمر کوي دي زما د امر مخالفت یې کړی دي. نو چې د دونه غټ پاچا مخالفت څه کوي د احکامو په رامینې صادر کړي دي نو ته ولې نه عمر قید کېږم د سر عمر قید کېږه که نه د دوزخ زیارت خو به پلا کوي خامخا. نو دا به منې چاره نه لري. ولله الله لره ما هغه ټول شیان دي په سماواتو چې په اسمانو کې وما او هغه ټول شیان دي په الارض چې په دې مځکه کې. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ولقد دغه بچی ښکاره کړه پسې د اسانۍ دپاره الله وایي ښه چې باچا خو هم دغو زما اوامر به منې او دا اوامر نو یوازې د نبي علیه سلم امت ته متوجه دي. الله وایي دا پر ګردو امتو ما دا حکمونه کړي دي منلي دي چې نه دي منلي تبا سوي دي. ولقد په تحقیق سره وصينا موږ کلک وصیت کړی دي حکم کړی دي الذين و هغه کسانو ته او تو چې دی تور کول سوی الکتاب کتاب ور کول سوی وو کدا تورات دی که انجیل دی که زبور دی چې هغه کسان چې مخکې د تیس وچ کتاب ور کول سوی وو هغو ته موسط کړی او تو چې ور کول سوی دی الکتاب کتاب من قبل کوم در تیس په خوا تر قرآن تر نزول د مخه هغو کسانو ته موسط کړی وو و ایاکم او و تیس ته هم دا و ایاکم عطا پر الذین دی ولقد بتحقیق سر وصینا مر رسد کروی الذین و اوغو کسانو تا اوتو الكتاب من قبل کم تریس لمخ کتاب رکو رسوی و ایاکم و تیس دم دا غواسیت دینو تا کم یوازی پا دی که دا علا و تعالی دا حکم عملی کول را تا اسان کرد چه دا علا مسر غام دی دا چه دنیا پیدا سوی دا علا و تعالی دا غا پاچی دا پر خلق و حکمونو کیو ای پاچا زیم نو امر می ولی نمانی انتق الله دا وسط چه علا کری دی و تیور خلق تا هم و دی امت تا هم دا کمی خبری وسط آنیت تا قلله دا غی آقا امر سو چه امرو الامتصال وای وکا ولی پاچه مخ که دشکارا کرد چه پاچه خود دو نغاطه دا او بیا دام دشکارا کرد چه دا وازی تا نیه چه دا ترسیو دی گردو دا اوامیرو دا غاره یشه دا چه علا کم حکم کری دی منال یا دی نبیور تا بیان کری دی چه نیه دی منال یا غا تباسوی دی نو اغا چه وسط کری وسط کم خبر و آنیت تا قلله دا غی وسط دی ان د جه خبر اتق الله چې تاسو د الله سو بیرېږي په عمل کولو کې د دغو احکامو دا عمل کینو و ان تکفروا بل تاکید دا د امن نمبر تاکید اول نمبر تاکید هغه چا پاتې بیان کړ برای حکم کې چې اج تق الله امر در لر دا کې چې دا بکې دوه خبر دا ده و ان تکفروا او کتس کفران او کې کفران معنا ناشکری انکار دغه اوامر څه شي پرېږ دا ودا به بیا ګرځ د وس مشکو ته دا زمانہ وګوره د احکام وګوره دا چا په وسه پرد و ان تکفروا دا شرط جزاء محذوفه ده محذوفه جزاء ده چې فلن تقدر الله کته چې انکار وکي الله ته تاوان نشره سواله بل تقدروا انفسکم تیس بخفلوا زانو ته تاوان ورسوي ولی د بچا په کول چې خلق نکي بچا ته تاوان رسي خود ځان ته تاوان رسي با چای گرفتار کی جیل کې بیا نو ان تکفر او کتی سی انکار وکي د دغه احکام تاوان دې ځان دې د پاچا نه دی ولې د پاچا نه دی فإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ بیا پاچی پر راپورته تاوان ستادی زما نه دی ولی په ان به شک لله الا عز وجل ما ټول اغشان په سماوات چې په اسمانو کې دي و ما او ټول اغشان په الارض چې په مزکه کې دي نو تاوان کوم دي چې الله تعالی سره ولا شي لازم ما پچی خبر قرار ده کته انکار وکیم پر غسل بیر زما پچی نه خرابېږي تا ځان د سزا ورکی ځان ته چې تاوان ورسو د دا دغه سغت پچا مخالفت کې وکی دا یو ام طرز دی د تاکید چې ته امتصال کړې کجې تا چې شو کې انکار وکی سزا تا ته ګوري تاوان الله تعالی نسیر سوالی داغ پا این لله ما پی سماوات و ما پی الارض دا دی غیجزا دا پار دلیل که چستا تاوان دی دا اللہ ندی ولی خو اللہ دو غنغات پا چیه لری نو داش پا چا تاوان بتا چنگا ورسی نسیر سوال و کان الله غنی حمیدا او بل دا خبر هم دا چه اللہ دو غنغات پا چیه لری نو و کان دی الله اللہ پاک غنی بی پروا دی دغه نغټ به اچا د رایت او دغه ته ام احتیاج نه لري چې پلانیک کا کاستا په کاول کړی دی یا نه کړی هغه ما په چی چلاند دی که په کاول نه کوي وخت به گرفتار شي دی به راشي د مثال په تور موخه مې ته پر د باندې به قاضي فیصلې بس الله غنی دی الله دا غسغټ به اچا و کان دی الله الله غنی به پروا د شش څخه د عبادت څخه د خلکو د دغه احکام د منول څخه دی و مې بارنه د الله په چی غټی چې نیو مې پاتې خرابې را لوي زه به پروا يم زه احتیاج نه لرم احتیاج هم ستاد اخواتي احتیاج هم ستاد اخواتي حمیدا الله تعالی حمید دی حمید هغه چاته وکړ چې ستاینه یې کول کیږي صفات یې کول کیږي په معنا د محمود دی نو الله خو محمود دی الله وز ما په سنا باندې درخت گویا دی د دریاب میان په گویا دی د اسمان ستوري گویا دی چې ته فکر کوې مې جان الله حمید دی ستا چې ته لمونځ کوې منه یې نه منه په دې د الله خدای نه خرابېږي او نه د الله تعالی د محمود والی خرابېږي محمود الذات دی نیک صفات دی نو خدای غنی ام دی د عبادت څخه د انسانانو او حمیدا ستایل کړه سوی هم دی د ډیر مخلوق د طرفه په خپل اعلان د خپل ځان ستاینه کړه نو ستا په عبادت د الله تعالی حمد نه زیات کیږي نو دا یې دوه تاکید دلته وفرمیل په اتق الله کې ام په و ان تکفرو کې هم د دواړو لپاره دلیل دغه دی چې لله ما فی السماوات امر چې ساجد کې مور پاچې مې دنو خود بو امر اوامر وړي دا چې کته مخالفت کوي سزا درته ګوري ما ته تاوان رسې رسول ځان ته ام ولی خو پاچې مې دنو پاچا ته څوک تاوان نشي رسوله پس یې الله فرمای ولله ما فی السماوات و ما فی الارض بیا یې هغه خبره ورو درې واره دا ځای کې چې ولله ما فی السماوات خبره ده پاچې بیا دا پاچی مخ کی بیان کی برا حکم پراته پری کی وللہ و الہ لره ما اغه ټول شیانگی په سماوات چې په اسمانو کې دي و ما او هغه ټول شیانگی په الارض چې په مزکه کې دي دا ګرده پاچی ده نو چې پاچی ده د وکفا بالله وکیلا نو بل څوک په زړه کې د مدر ګرځوه چې پاچا به خوشاله کړم ته د لمونځو د احکام یې پلا دې خواته که د پاچا په کور بوکم د دې دنیا پاچا دا چې په زړه کې در ګرځي د الله څخه غافله سي نو حلال پاچي خو زما هغه د اصلي وکیل ما وګرځوه پر پاچا توکل مه کوه پر تڼهدار یې مه کوه پر ابل یې مه کوه وکالت ما ته راکړه وکیل دغه بولي چې سړی زما کارسازي وکړه زما در وس تېره ده خبره الله وایي ته عباداتو ته تاوان رسوي د الله و احکامو ته نیمنه تاوان ورسوي د پاره چې پلانای خانه کا خوشاله کې یا چې چو خوشاله کې یا وزیر پلانای وي بچا خوشاله کې پچی دلته ده دا په دغه آیات کې بیا کوم خبره وکړه چې د غیر الله اندیشنه د زړه څخه باسه غیر الله مرضی کو الله وای مرضی کو پچا زیم توکل پر ما وکړه په عبادت او د اوامرو په منولو ستا کار نه خرابېږي کار دې سمېږي ولله الله لرما اغه ټول شیانی په سماوات چې په اسمانو کې دي او ما اغه ټول شیانی په الارض چې کوم ځکه کې دونه غټه پچی چې سول نو دغه غټ پچا ته کار وسپاره چې ارڅه په لاس کې دي بل څوک شی نشي درکولای دا دغه سری خزانی وکفا کفایتی بالله فعلا سر وکیلا ازروی کارسازی کول چې دی کارسازی ستاو کې خود د سره مال ګرځ د خزانی کې ورسره دا په درې طریقې د دغه امتثال تاکید او تایید فرمایلی فسیاله تعالی بل خبره بیانوي هغه دا ده چې ځینې کسان د عبادت چې کوي په زړه کې دای چې نو خدای پاک نو خو به چې زما احسان ومني همدا دوهنه لمونځونه چې کوم دا چله خاني چې کوم دا اعتکافونه دا ګرده شیان چې زه کوم احسان پر الله پاک باندې شته الله وایي دا دې بیا بله دوکه ده دا سړی چې دا خپل عبادت غټ شی وبولي د الله پر خدایي باندې بره ګای ګای لچې کوي دوهنه لمونځونه مو وکړ دوهنه جادونه مو وکړ بس ته بله الله نو بس نو الله نور څه غواړي الله وایي اوهو احسان پر ماج دي دس الله فرمایي ته به احسان منې ته به احسان منې چې الله تعالی ته د دې کار د پاره منله کنه الله زما دونه قدرت چې ګرد په خپل د مزه کې د سره په پنا کې مسته کوم نور مخلوق راول هغه به درته شع عبادت کی نو خبره به څه ګټه فقاش چې اي کې چې د خدمت نه وي استلی نو تاسو بره جنت نه در کینو چې تاسو است کینو کې نه کې ته به احسان د الله منې چې الله پاک ته د دې احکام د پاره ته غوړه کړې بل څوک نه دی غوړه کړې کنه الله زما قدرت تونه قوی دی ته به استقبال برابر ماغه به احکام کوي ته څه احسانونه ورګې چې بس ته ډیر مو وکړل او مونږ بس وکړ زاین وي دا غبه و نسی پر الله باندې دا چې مونږ کې دی چې الله فرمایي این یشا کچیر الله اراده و یذهب بو بزی کوم تش بو به سمره یم ذکر سره به مو په وي استبه مې ايها الناس اي خلقو کاله اراده وکړه که په خدای سره ټول ويأتي بآخرين ويأتي را تقبوك على فاك بآخرين فنور مخلوق سر نور بدل تراول كتوادانو كيج دا دوغونا دا آدم عليه السلام قال دا نسل تولول دا يستكول برزاي بالمخلوق كمارل وكان الله على ذلك قدير الله إذا برجي بالكل قدير ما دا وسقران خبر دا تدا كما زهرا واسطي يا ادم عليه السلام اقم ده خاور سخجور دوغن نسل الا وي بلم جورا وايسم دا قدرت بخس ادا خبر ده الا و قدرت نو چ ساده خبر ده نو تبي اس احسان نو رجي چ دا چ نو زكم بس ده بالا نو بس وك زاي نوي ده غبه ونس الا وي ده بده زين بس در پا پوری به کيا در پا پوری به احسان ده الا مني چ الا پا قدم مقام دي ما تراكي چ ام كلمه وایما دا خسغه ته پيرزند کزن وسيو کافر من وسی او غات سجدا کوله یم د غوا بولې چرلې وس الله تعالی څنګه شش نعمتونه مشترک کړی نو دا په دې ځا خدمت کې د دیني مش قبول کړی نو دا به د الله احسان په دې یو سورته محمد کې نو ال ته سورته قتال مرتوی په قران کریم کې بل سورته فق کې یو آیات راځي ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم الله کچیر تیس مخ واړوي زما د بندګۍ څخه نو الله تعالی چې دی استبدل قوما غیرکم په بدل کې براوړي قوم ستاسو ما سه بل قوم دلته پیدا کې ثم لا یکونو امثالکم هغه به نو بیا ستاسو پر کم نه داس اطاعت بکې داس اطاعت بکې چې یو غړی به دا غ څخه نه امر نه نه شکر به نه لکه ملایکه یو مخلوق دی الله جوړ کړی دی چې الله پیدا کړی دی په پوری دی به امر کوي خادم معصوم چې د ګناه څخه سره عصمت لري الله وایي دا ته څه ځان ته جوغای شه د چې خو یو څوک یم ته به زما احسان منې چې ما د کار د پاره مناله ساجي صاحب چې هغه په یو بیت کې دا سوي د دغه کسانو د پاره یو مثال کی ورته پیشینو چې دا د خپل عبادت د الله پر دربار لوی بولی بروی منت منه که خدمت سلطان همی کنم منت از و شناس که به خدمت گذاشتن تا به احسانون نجدی چه ده پاچا خدمت کم یو سرهی دی باچا خپل پا کور که مقرر کردی چه دلتا دازمان ده خونی دغه یو خدمت که یو میز پاکوه یو چوکی پاکوه دی پر پاچا احسان ری چه گوره زده پاچا سب میزون پاکو ده پاچا احسان و من از رموری چه دلتا پریشه کنی وست با دیو لغت وی زیبه برا بل راوی پر پاچا کم زکه تانگه ده چه تا وزه ده باچا ده پتر خزمت کم ده عین ده عبادت و ده اوامر هم ده غسی مثال دی انسان جه پر الله احسانونه نور جه چه الله پاکسته احکام عملی کم اغدی دوغن المنزونه کم روجه نیسم جهدونه کم ده با نکی ده با ده الله احسانونه چه الله پاک ده جه کار ده پاره جزه سنگه انتخاب کرد زما کم عمل و دا خوب چې و کچیر زه وسم دغه رقم د ازمور ته سی خالق د مثال په تور د خپل پر ځان وګرځه قیاس کی چې سار منزه تراغلی که وسمور د یو ساقخانه مخته پراته وای په نشو کې ډوب وای په خیرونو کا ډو کې فلار در پشاریانو چې د ازمړي چیر ورک دی بل کری در پشاریانو د سم خلق نو نسته چې وس په دینو دینو ځای کې پراته دی نو ته پر الله سي احسان رجه خو الله پاک ما دا کړی ده چې ته می د مسجد والا وګرځولې ته می عبادت والا وګرځولې ته می د هغه پته خلاص کړې ته به احسانونه منې نو ساجد صاحب شوې چې منت منې کی خدمت سلطان همی کنم د بچا پر خدمتو به ته احسان رجه چې خدای بچا خدمت کوم منت از او شناس د دې سبب منتونو احسانونه پیژنې چې الله ته احسان کړی کی به خدمت گذاشتن چې خدمت مقرر کړي د غټ احسان الله کړی دی نو په دا آیات کې الله د عرش فرمای این یشا کالا و غوار یذهب بو بزنی سبب کی کوم تس ایها الناس ای خلق و یاتی را تکبو کی به اخرین په نور خلق سره بل مخلوق بدل تراولی بر باغ د الله بندگی کی پر الله به احسانونه امنج دی و كان الله على ذلك قديرا وكان دي الله على بك على ذلك پردغ کار چ دا ویو قديرا قدرت والا دي نو دا سلرمه طریقه په دغه آیات کې بیان کړی د جده فارق امتثال د اوامر وکي پر الله احسان مجدي ځینې ځینې کسان په دغه امتثال څخه د عملي کولو سره د اوامر ځان کاږي چې ما د خپل عبادت ډیر بولی برای بس ته کې ځای دی وي دا غبي ونس الله ويا احسان به نرجه کوي به او هغه به احسان د الله تعالی طرفه بولی پنځمه طریقه کنځه متری قبه دا د چي وسړي دغه عبادت کی برای شنو ما دا جش کال منځونه وکړه ولکه یو متر لخ دایره کړی کله خلک مترانه کسپریش الله وي ته دا دغه غوړ اجر غوړ سید از ما سره لکه د دنیا اجر چې تاخد اخرت غیمسته ته وجه دا کمزوري اجر غوړ خو د اخرت غ په نظر کې ونس نه چې صالح کنو ته خدا منه جدا سودا د الله سره کې چې متر را کیزل منځونه کوم چې جنہ کیرا بالا زب شونه کې چې یار بابا جش کار منځونه وکړه اجونه مو وکړه سوال جاته ولاړ تر اوسه پرې زخپل کور نه لرم نه متر لرم دا څنګه خدای دې صدا عبادت کو الله یې ته خبرې بم د زینه باسه ته به اخرت اجر په زین کې نیسه د دې دنیا اجر قدر کول سو هغه باب یې شي دي کنه در کول سو عبادت په پجه نه پرېږدي امتثال د اوامر وبکه دا یې پنځمه طریقه سو چې په دې آیات کې بیانې نو په پنځه طریقې سره الله عز وجل د اوغه احکام چې تیر سی دي دغه تاکید او فرمای چې چاره نه لري کایې به په امر د اتق الله ورته وکید او ان تکبرو فلک چې تک پرانو کې تاوان ځان تر سه ما چې نه رسې پسې وکفا بالله وکیل او د بل د خاطر د احکام پرېږ د الله شو وکیل ولې خو پاچا دی د اوغه درو خبرو د پاره د اری د پاره ولې الله ما په سماوات او ما په لار دا دلیل ګرځولی ولې څوک چې دوغه د غټ پاچا سي امر ام واجب لري طاعت دي خامه خابه کې د مخالفت هم ځان ساتل پکار دی وین تکبرو کې او فرمایل او دغه رقم به دغه سړی نو وکیل ام ګرځي چې دوغه کده قدرت ولري نو د الله ذات چې دوه عظیم قدرت لري چې په دې دنیا کې ما یو څوک قدرت مني خلګې د ځان د پاره وکیل ټاکي نو د الله عز وجل ذات هغه به خامه خاده ځان د پاره وکیل ټاکي کارساز به کې عبادت بد دک بل څوک په توجه کې نه راولي کوازما عبادت ډیر دي زه کوم پر الله به احسان نه لري الله ور زنور مخلوق پیدا کوي سم درته به شک پینو پنځمه طریقه چې مال هغه ده من ارغتو کان چې دی یرید د اراده لري ثواب د ثواب ا دنیا د دې دنیا د دې دنیا ثواب په ځین کې نیولې دي برکه لمنځ دي کې جهاد دي کې بر درس دي عرب لا چې د دلته دا شي د په نظر کې نیولې فعند الله ثواب الدنيا فعند الله فنيز الله تعالى ثواب او ثواب بدل د دنیا د دنیا والاخره د اخرت الله خود واړي لري خو ته ولې باندې دونه کمزورې چې دغه لشي په نظر کې نیسي هغه ډیر شي په نظر کې نه نیسي په دغه آیات کې دغه چې الله سره خود وایسته ته تر دغه ګام واړو په نظر کې هغه ونسه دا که پر تابع اسول دا تبعي شی دی سیدی لا غت انعام الله در باندې وکي کدا نسو پر تابع نسو پر ربنا هغه د آخرت اجر خو چې د الله سره دوی ته عبادت په هغه غرض باندې کوي په دې غرض به نه کوي من هر هغه څوک کار چې دی یریدو اراده لري ثواب د ثواب د بدله ا دنیا د دې دنیا و ان فعند الله پنځ د الله ثواب او ثوابونه د دنیا د دې دنیا او اخرت د اخرت خدای الله سره دوارسته ستاوی دونه پښنه دماغ دي چې دغه په نظر کې نیول دي هغه د الله سره است و کان الله سميعا بصيرا کته هغه خو نو د پټه جاله د چې اوغه په نظر کې ونه سم چې د الله د رضا مې په کار دي د اخرت ثوابونه مې په کار دي د دنیا غي منی په کار نو الله ته به هغه څه مرمې چې بیا ما تراکي کې لانی کې راځي د عبادت دغه د پاره کړ الله فرمایي په فای کې وکانه دی الله علی پاک سمیعا اوریدونکی خو الله که خبره کوي چې د الله د پاره کې خبره جنې چې خو زی اورم کنيت کې الته صالح دی خو بصیر دی خو ارسونه پټه خبره چې خو الله یې ویني نو دا پر کومه خوا دی ته خپل نیت صالح کې ته د اخرت ثوابونه په نظر کې ونسه خو الله از ما څه یو لا ولا کوي چې نه دی خبره نه دی نیت خو دواړه دی نو وکانه دی الله علی سمیعا اوریدونکی بصیرا لیدونکی اوریدونکی لیدونکی دواړه دی سمیع د چا بعد د پاره سو د اقوال چې اقوال چې د الله د پاره یې ګرځي الله تعالی اوري بصیر د نیاتو د پاره سو چې په نیتو دی الله تعالی خبر دی چې د دنیا نیت کې دی وکي نو باید لول عبادت کوي دنیا دی په نظر کې نیولې ده نو هغه د اخرت کې به در نه کول سو ځان به تاوانی بوله تا کړه دغه نظر کړی ته اخرت په نظر کې ونه سدام د الله سره دي چې نه دي چې د الله سره نه دي هغه شی که پر بنا شو کنه پر بنا هغه ګټه چې هغه مهمه ده چې هغه اصلي د انسان هدف دی هغه خو به د الله سره نه وځي نو دا خلاصه ده دغه آیاتو دغه سوچ د تیر احکام د پاره تایید او فرمای په دې څنګه طریقې سره چې نیت به دي ورته صالح وي او دا غره کم پر الله احسان نه بوله او دا به الله به وکیل بوله بل څوک په نظر کې راولینه کله مخالفت وکي د ځان ضرر به بوله د الله تاوان به نه بوله او خپل چې دی دغه کار به کوي چې دا د احکام دی دیواز پر تانه دی پر کیرو امتو چې مخکې کتابونه وکورسي دا له احکام دوغه د پاره هم وو ولی الله دا غسه غټ پاتې دی چې ځکه واسمانونه دواړه د حکم لاندې چلیږي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.